ik de andere kant op kijk, zie ik nog een gebouw. Wat zeg je? Ze zitten hier te beplakken, kijk ja, uit hoor. Ja, rotkinderen. Ja, ja, dus dat, ik ben gek. Oh nee. Ja. Plak het dan op de grond. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Ja, wat zijn die aan het doen inderdaad? Ja, wij zijn stickers aan het uitdelen, maar ze zijn nu net op. Heel jammer. Oh, ja, dat vind ik inderdaad wel jammer, want ik hou ook van stickers. Dus we hebben heel veel. Ja, nee, welke, die wat? Hebben we gekregen, die hebben we geruild. Maar waarom, wat ga je daar nou mee doen? Stickers. Ik weet niet veel, dat mag ze zelf bedenken. Ja, maar je mag niet. En we hebben met stoepkrijt heel veel getekend. Oh, je hebt stoepkrijt meegenomen. Oh, goed zo. Wat heb je allemaal getekend dan? Een zandloper. Ja? En gewoon mooi. XR. Ja. Ja, heel goed. Heb je die mooie formule ook opgeschreven of niet? Die H-O-H-2 en... Nee, maar we hebben wel... Ja, hoe noem je het eigenlijk? Het zijn... We hebben een hele grote zandloper over de hele weg. Oh ja? Zo. Ja, dat is wel en onder de brug, dus dan, als het regent worden, gaat het niet. Ik heb oh ja, ja, heel slim ja. Ja, ja, ja. Ja, dat had ik laatst. Ik heb altijd een parkeerplek bij mij aan de hoek. Die teken ik altijd vol met fietsen. Ja. Want ik denk, er kunnen beter fietsen staan als auto's. Maar ja, dan regent het en dan zijn al de fietsen weer weg. Ja. Ja. Dus, ja. En nat. Ja. Ja, dat ook nog, ja. Ja. En hey, kom jij uit de buurt hier of ben jij... Amsterdam. Oh, oké. Okay. Ja, ik kom ook in Amsterdam vandaan. Dus, dus, Radio Pattenpoel, hè, is ook uit Amsterdam. Kijk, ken je dat of niet? Nee. Ja, dan moet je maar eens opzoeken, want het is een goede radio. Het is vrije radio. Maar heb je al verder wat meegemaakt vandaag of niet? Jawel, omdat we daarboven, toen waren er mensen die gingen wegblokkeren aan de andere kant. Ja? Maar toen was er hele auto's die echt heel eigenwijs waren. Oh, god van die boze mannen zeker. Ja, en die gingen dus gewoon erdoor. Oh ja? Ja, uiteindelijk gingen ze gewoon door, maar... Oh ja? Zo, dus die gingen, die wouden dwars door de mensen heen of zo. Ja. Idioten. Maar ze hebben niemand geraakt uiteindelijk, hoop ik. Jawel, ze hebben wel. Dus er was ook een auto en toen die zaten daar en toen stonden ze daar en toen stonden ze te wachten tot ze aan de kant gingen. Ja. En toen gingen gewoon sommige mensen gewoon lekker op die auto zitten. Ja, dat zou ik ook doen. Wil je nog wat zeggen? Hé, hey, wat zit jij stiekem uit een pistool te drinken? Ja, zij heeft een waterpistool voor als de politie ging aanvallen. Zit daar geheime vloeistof in of zo? Nee, gewoon water. Magische vloeistof. Het zou wel handig zijn. Ja, toch? Gewoon nat en waren ze ook meteen op. Ik heb wel magische vloeistof hier. Wat is dat? Appelstroop. Met planten. En de meeste mensen is heel erg bezig. Wat fucking muntthee. Hè? Is dat muntthee? Nou, een muntblaadje met koud water. Dat is lekker. Een beetje loopbaan. Ik ga even drinken. Goed. Uiteindelijk is de wet ook wel van bedacht. Als deze mensen er wel staan, dan moet je wel van zeker zijn. Vaak staan hier op de A12 bij de vrachtwagenzaken. Ik wil al lang daar politie dus aanrijden. Om iedereen te waarschuwen dat ze hier niet in de